है और ये मौसम तुम हो, हम हैं और ये मौसम है प्यार का ये समा, फूलों को चूमे शबनम हो सनम, तुम हो हम हैं और ये मौसम। भीगे लबों की तरह भीगी भीगी ये शाम है, आंखों से मैं पी लूं जरा मेरे लिए जो जाम है, क्या पता वक्त कल कर जाए कोई सितम, तुम हो हम हैं और ये मौसम। जुल्फे यूं ही लहराने दे, मन का फूल खिल जाएगा, वरना तेरा जलवा मुझे सारी उम्र तरसाएगा, अपने यार पे जरा तुम कुछ कर दो करम, तुम हो हम हैं और ये मौसम है प्यार का ये समा, फूलों को चूमे शबनम।